الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمره كي نسبحك كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. دا سورة طه دے شپاڑسم سفارہ دا آیت نمبر 19 نلسم نمبر آیات دے واقعہ موسی علیہ الصلات والسلام شروع وا اول مرحله روانه دا موسی علیہ السلام تعالی مہربان او فرمایل چستا په لاس کې دا سدي موسی علیہ السلام جواب ورکو دا ساده زور تا ڈڑا وهم پانی راسن وهم بیزوخ پلو تا نوریم لیری پیدی دی دا کامل جواب دا دا علم فصاحت او بلاغتی وسا غٹ خبر اور تا اللہ میں ربان خی چی دا دین علاوہ دا تزیو غٹ پیدا بلا خیم ستا پدی امسا کی. قال ألقها يا موسى وإلى الله أغرزوان ديمسا لرا اي موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى نفسي غرزولا ديمسا لرا فَإِذَا هِيَ نُنَاسَ پَشُودَا حَيَّةٌ مَارْتَ سَعَچِ مَنْدِيَ وَخَلِيمٌ ہم سائے چکل از مگی تراؤ بغولا لاغین مار جوشو مَنْدِيَ وَخَلِيمٌ دا فَاعتبار دا جن سرا سور عرب کی ذکر دی فَإِذَا هِيَ صُعْبَانٌ مُبِينٌ یو خامار و خکارا غٹ خامار و غف اعتبار دا زخامت سرا رست سور قصص کی رازی جان اپ اعتبار دا رفتار سرا اصل کی داو مار غټ مارو پشان د خامارو او روان پشان د خامار د جانو پیره چې څنګه منډه وای دان چې شه غډه مار غډه نو دا بمنډ نشواله نه نام دا فرفتار کی پشان د مارو پشان د جانو پزحامت کی صوبانو د دې بارے کې درې کلمې استعمالیږي قران کریم ذکر کړی دي اول ذا فیضا هی صوبان مبین سوره اعراف کی دلتا وی فیضا هی حیات تسع سوره نمل آیت نمبر 10 او سوره قصص آیت نمبر 31 کی وی کان لها جان وہ چې دا یو فیره او جانوم آل تی ذکر کے اللہ میرا بانوار تو فرمائل و علق اصاکا تام سادی اغر زوان فلما را آہا ہر کرچ دول دل تحت الزو کان لہا جان نویداخ و زیدو پشاند فیری غنتی دمار واللہ مدبرن موسیٰ علیہ السلام من دکھلی روان شو ولم یعقب واپس نگتل موسیٰ علیہ السلام چې وکتل مار دے خو منډې کړې ولم یعقب الله مهربان ورته وفرمایل یا موسیٰ لا تخف انک من الامنین اے موسیٰ مه یریږه ته به په امن یې دا تا ته څه نه وایي مه یریږه د دې نام موسیٰ علیہ السلام منډې وایي مار دے مار دا تبعی روا نو دلتا یو سوال لے چی دا جدا جدا کلمی ولی ذکر شویم دا زکا جدا جدا کلمی ذکر کری دی مجلسونا جدا جدا دی پا دربار دا اللہ کی منگرے دے حیتن تسا نرے مار دے نرے چکل دربار دا اللہ دے بل طرف تا کل چی دربار دا فرعون دے نو صعبان دے خامار دے وٹ مار دے او په دربار د موسی علیہ السلام کی تشم و جزدا اصلن داو حیا نرے مارو صوبان او ربطار کی داو جان موسی علیہ السلام مخ کی تی نرے مار جوڑ شوے دے اشارہ دے تدا چی مرگری پا مخ کی زان نرے کا مرگری تا چرتا زان نا بدماش جوڑنے کی مرگری فمخ کی زان کمزور حساب وام او کل چی دشمن لے نداغا مخ کی صوبان مبین زان نخامار جوڑ کاسی نچی آغا ٹیم کی در نخرا جوڑا نشی آغا ٹیم کی زان نخامار جوڑ کا زنی سڑے پکور یہ خدی تا منظرے بہر دی سمنے کمزوری سړی باندې لاس اوچته یې غټ سړی ته څه نه وایي الله زکه وایي عزت علی الکافرین ذلت علی المؤمنین وای دا مسلمان کافر باندې با سختی کوونکې مؤمن سره با نرمی کوونکې او جان ګلندې غرزا لکد موسی علیہ السلام دې امسان چې مار جوړ شو څنګه پمنډه منډه روانو ملما دی راغینو آسی اوڑا راوڑا موچی دا با ما تا وسوئی چلکا مراوڑا از دا بکینا منانا گلندی پشان دا جان ونتی مند و خبا قالی تاو یخ راز غلوا اگتا بیرتا مگورا مجی صدل راوڑا متنانا پشان دا جان ملما راغلی دی مندی و خوا پا جلتی سر دا ملما کار کوازینی زنانم دیری سوفنی ملما راغلی غریب وجی دا گڑ پخی گدا سوچے دیگا تشچے پدری گنٹو کی پخی بلا دا خبر آزے تنگ دے مرگری ڈیر دی منافق مجوڑی گا را تنگ شا نرے دا مار غنتی نرے کینا مرگری لزے ورکا چکل دشمن دے نوزان غڑ غڑ حساب وا دشمن تا زان کمزور حساب نکی وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً دشمن دیتا کی سختی عمومی نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ میرا بان فرمائی چی یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ قال خذهم الله مهربان ورته فرمایل خذها ونسدا ولا تخف وما يريغا سنعيدها زردا چمون با واپس کو دل را سیرت الاولا اغه حالات پر لون بنی ته امام بخاری معنا کئ سیرت ها پا معنا د حالت باندې اغه شکر لون بنی ته به مونږ به ارته بدل کوم وزمم یدا کا دا بل مو جزدام تا دویم مو جزدا او جوخ کا لاس پر علاج نه کا د بغل خپل سرا تخرف السرا تخرج بيضا نو دا براوزی تکسپیل من غیر سو بغن غیر سو علم بغیر دا مرزنا بغیر دا برگی مرزنا سور قصص آیت نمبر 32 کی وی اسلک یدا کا فی جی بی کا دا لاستی پا دی گریوان کی ور دنانا کا دلتا وی تخر کی دنانا کالتی وی گریوان کی دنانا کا دا ولی دا زکوی ادب ما تا تخی ادب خبره کوي التی وی تخر کیا سینا کپڑے ټولی رابر نه کینا نه بغریوان کی لاس ور دانا نه کا دا دا دب الفاظ دی لکاو ګور ابادی سړی ته بغوري قمیص به استره یو کوتق ون دی بتاویږي دا باندې ګوري چې به خلک ناشته دا انتهای به ادبی دا قمیص کی راوزا قمیص کی ګرزا کری کی بس چلو شی بہر بس اڑے راو تیش پا بئی قمیس پینے اوستا سی او کوتک تاوی گی کوتک با پدی کی مانزتم ولا ریالک دا دب نکار واخلا اللہ تا ودرے گی ولی قمیس نا گنلی نو زکا دلتا وئی تخرج بیدا آچ دا براوزی تکس پین من غیر سو ان بغیر دا مرز برگینا آیتن اخرى دان خدا بلام لنوریک من آیاتن الكبرى من بدر وخیو تا تا دا نشانات اللوی لینا دا غٹ غٹ نقنا چکلت پیرون تلالشی اذهب الى فرعون انه طغام لالشا پیرون تا بیشک آغا سرکش شوی دے موسیٰ علیہ السلام پا منڈ منڈ روان دے دل سورز و مزل پیوش پا کی کڑے دے دلاللہ دا امر فابند دے انہو توغا آغا سرکش شوی دے سرکش دے سرکش سوگی پارسی لپس دے سر وقت کلے دے سر خود اللہ پا عبادت کی پروتی او دتی وقت پل سر وقت کے دے دا غیر اللہ پا عبادت کے لگا ولے دے اخرج نفسہو من العبدیت حتی ادع الربوبیہ دعوہ دولوہیت کلی دا دغا سر کشا اذهب لارشا الى فرعون فرعون تا انہو توغا بشک آغا سر کشا شوے دے اے فدعو اللہ الى توحید اللہ و طاعته و ارسال الى بنی اسرائیل بنی اسرائیل لاغی داغ داغنا رازات کا ازادی ورلور کا موسیٰ علیہ السلام سیدہ لالو دا حارون علیہ السلام پا کوسکی ودرے دو و الالا روزا اللہ امر کرے دے چی دغا پیرون تا بورزو سولیخ کالا بیا دا فرعون سر جنگی دلے دے خوچی کل ادا با دی ٹیم کی وزی اللہ ورطا مرو کو زا موسیٰ علیہ السلام وی اللہ تا سما توائی چی زا خوالتی ما بی بی پری خیدا زا خو پا ور پسی را گلے اوما اللہ ورطا او پرمائل چی دا زتا لیگا ما دا غی زیمواری پا ما دا کنا تا دا غی سغم کے گورا دنی مرگری وی پا خدمت اللہ ملاوی گی دی دینا استدلال کئی دا خپلی بی بی خدمت کئی حالتی ورطا اللہ ملاو شو خپلی بی بی سره هم پا کور کی کارونا کوا پا دی مشر میگا خدمت کوا تا تا با کارونا آسانی گی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ میرا بانو فرمائی دیو کمر افرتاو ویلدا امساو ترا ورزوا موسیٰ علیہ السلام کو دیر فالوانو چی غیر امسای را ورد والا کمرا پا میند وزشوا وای بیا راواچوا بیا ورته لختر واچې لاغه بیا دوه دې شو درې ځله چې دا عمل وشو وې کتل دنه نه پکی یو چینجه پروت دی دا غی په خوله کې شنه پانه پرتا ده وای ای زما کلیمه ای موسی دې میږي تو ورا د کمرې په مینز کې دا دا د په خوله کې شنه پانه پرتا ده چې دلې زور کولې شما نستا بی بی زولې نشم پاللې ته زا زما د دین په خدمت باندې ستا تشکیل ما کړې ده او زد الله فلار کې تبلیغ وکام تبلیغ وکا زبستا د بی بی حفاظت کوما آغا بزخ فل زی ترسو ما داغی سوچ فکر مکوا اللہ دا دین کار دکاو ستا دا اہل وعیال بان لازم واری اخلی نو اللہ بر بیا موسیٰ علیہ السلام چی کل روانی گی دعا غواری کلم چی تا پا تشکیل باندی وزی دعا او غوارا موسیٰ علیہ السلام وی قال اول موسیٰ علیہ السلام رب شرح لی صدری اے رب زما کولاو کی کولاو کما لرا صدری سین زما ویسر لی امری او آسان کما لرا کار زما موسیٰ علیہ السلام دا نوی چی امرا کاستا کار دینا نا دا زما استا پا زمہ باندی لگی دلے دے دا دنیا تر سول غاڑی زما استا پا زمہ باندی دعوت کار لگی دلے دے اللہ فرمائی سورہ آل عمران کی ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر وای خام خدی پتا کی او جماعتی چی غدا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کار بکئی نو دلتا زکا وای موسیٰ علیہ السلام ویسر لی امری او آسان کما تا کار زما وحلل عقدتا من لسانی او خلاص کا کولاو کا اوٹا دجبی زما یفقه قولی چی پوئشی دیو زما پا زبان باندی دی زما پا زبان باندی پوئشی ولی جبین خطلا وڑکی والی باندی او اسکر وٹے اخلی تا گزار لیوا اغید و جن جبن خطلا وَيَفْقَهُ قَوْلِي چِ دِي زَمَا پَ جَبَان بَانْدِ فُوحَشِي دِي زَمَا پَ جَبَ بَانْدِ فُوحَشِي دا ولی ورطا وی مدین یو دا سیزے او چی تمام دنیا خلق بپا دا غلار باندی رات لو دا سمندر نیلاوا وچو بلار دا غوا مشعور لاروا هر زی خلق برات لو قسما قسم زبانونا چلی دل موسیٰ علیہ السلام وی اسینا چیز چرتا بل زبان پا غی کی استعمال لکم آغا زما پا خبر باندی فوانشی لکا غیر سرے تلے پنجاب تا پنجاب دا تلے غریب لسا ورطلن لاغا طول اردو ویلے کی دا دا سی وطا قتل غلے ورکا سرے تلے اما طول پارسی ویلے کی دا یو سپو پا کی پا بختو کی غفل یو آزان پا کی پا بختو کی دا نو طول پارسی و پا یو خبرم دا چانیم پوشوے نو موسیٰ علیہ السلام زکوئی چی اللہ زما پا زبان کی دا چی فصاحت او بلاغت فیدا کا چی اغی زما پا خبر باندی پوئی یہ ولی بادشاہ دے او اغا دیر زلیل او رسوا دے چی زما پا خبر باندی پوحشی بادشاہ تا ور زما زینی سڑے خبری کئی میکس کی انگلیش پا وئی یو ٹکے بلٹ دبا حیران چی تپوس کولی نشی اللہ دا شیسر ٹکے وئی اس دا تدسو ہوئے ماں او پی جنه نازی خواب ورطا که نو کچه کل بیا سلای گیر شو جو بیو چو وصفو تصویه ما نو سپا بختو فکاری زینی سلای تقریر هم کئی چی کمده و کل غار تادا کئیو کل یو سو ویتا دا ما پا خبر پوها شویو تا آوری خیال دیده فکر دیده سل خبری کئی نگا طولی بی پیده جو پا گیر پیده والا خبر اینا نا نو موسیٰ علیہ السلام وی جزا تقریر شروع کمو سر تے ورسوں بے پیدی خبر اپکی زمائی و خبرم نئی ولی بادشاہ تمیلی گی چی کمیرا نشی نو موسیٰ علیہ السلام روان شو او دا دعای اختلا بیادا وی وجعلنی وزیرم من اہلی او وگر زو زما دا فارا معاون زما دا اہلنا حارون اخی حارون علیہ السلام چی زما دا بیزوی دے زما رور دے وشدد بی اشدد به ازری چی مضبوط کرم پاغی سرا ملاخ فلا و اشرکو فی امری او شریک کرم دل را فکار فلکی دا صد فارا کئی نسبح کا کسیرا دے دا فارا چی منگا فاکی بیان کو استا دیر دیرا و نذکر کا کسیرا او یاد اوتا لر دیر دیر انکا کنت بنا بسیرا او بشکت پا منگ باندی خام خلیدون کی دوائی اختلا اللہ میرا بانور تو فرمائل قال قد اوتی تسو لک یا موسیٰ او فرمائل و تعالی پتا غصرت درکل شو تا تا اغختن استا یا موسیٰ تا چی سو غختل اے موسیٰ ماستا دعاگانی قبول کری او اس ورزاد دغ فرعون تا چی غدا ود خدای توب کری دا نوروی مکہ بستے قال القها یا موسیٰ اول ورتا اللہ میرا بانو غرزوا دے لرے موسیٰ فالقاها نو پس غرزوا لدغی لرا فائدہ ہی حیت تسا نو ناسا پشو دا یوم آرچی منڈی وغلی قال خودها ولا تخف اللہ ورتا پرمائل چونی سا دے لرا ام یریگا سنعیدها سیرتها الاولا زرد چی منبا واپس کو دے لرا حالات لن بنیتا وزمم یادا کا علاج ناہ کا او جخ کا دخفل لاس علاج ناہ کا اغبغ الخفلتا تخرفلتا تخرج بیضا نرعو بودی دا تسبین من غیر سوئن بغیر دا مرزنا آیتا اخرى دا بلن خدا لنریک من آیاتنا الكبرى چه من در وخیو تا تا دا غنشاناتو زمونگ غٹو غٹونا اذهب الى فرعون انه طغا او لاشا فرعون تا بشکا اغا سرکا شکڑی دا قال رب اشرح لی نو موسیٰ علیہ السلام دعا غواڑی تم چی کل سبق وے او چا خوال وردی دا دعا غواڑا بہترین دعا دا اے رب زمان کولا اکلا مال را صدری سین زمان ویسر لی امری وسان اکلا مال را کار زمان آسان کما تا کار زمان وحلل او خلاص کا کولا کا اقدت من لسانی اغوٹ دجب زمان یفقه قولی چفو اشیدی زمان پوینا باندی وجالی وزیرا او وگرد زمان دفارا ماوین من اہلی زمان دا اللہ حارون اخی حارون علیہ السلام چی زمارو اردے اشدد بی عزری او مضبوط بکرم پاغی سر املاق فلا و اشرکو فی امری او شرک اکلا دلر فکار زما کی کئینو سبیحا کا کسیرا دید فرا چی منگا فاکی بیان کو استا دیر دیرا و نذکور کا کسیرا او یادو تالر دیر دیر اِلَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا یقیناً تا پا مونگ باندی خام خلیدن کے قال اول اللہ میرا بان قد اوتی تا یقیناً در قشو تا تا سؤلک یا موسیٰ اغا مسئول استا اغا قختن استا اے موسیٰ آمین.